तो हमने देखा था आयत नंबर 77 में कि कुछ लोगों ने इस चीज पे एतराज किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का हुक्म क्यों दिया, और ये जो जुमला था कि रब्बना अलिमा कतबत अलैना अल-क़िताल, तो ये सवाल ज़हन में उठता है कि ये बात किसने कही थी। इसके बारे में चार मुख्तलिफ रिवायतें हमें मुख्तलिफ तफसीर से मिलती हैं। बास कहते हैं कि ये सहाबा कराम का कॉल था, बास कहते हैं ये मुहाजरीन का कॉल था। तीसरी राय मिलती है कि ये पिछली कौमों में से किसी का जिक्र कर दिया गया इधर इस मौके पे, जैसे सेकंड पारे में आप पढ़ चुके, उसके आखिर में दो वाक्यात पेश किए गए। और चौथी राय दी जाती है कि ये मुनाफिकीन का कॉल था। अब इन चारों में से कौन सी राय दुरुस्त है, तो इसके बारे में सबसे ज्यादा, यानी अगर देखा जाए कि जो लोग समझते हैं कि ये मुनाफिकीन का कॉल है, लेकिन मैंने जितनी भी रिसर्च की और देखा तो मुझे उसमें यही पता चला कि हमें किसी को मुनाफिक नहीं कहना। इन जैसे कि इब्तिदा में भी बात हुई कि इंसानों में मुख्तलिफ दर्जे के लोग हैं, वो अल्लाह का इनकार नहीं कर रहे थे, रसूल का इनकार नहीं कर रहे थे, और इससे ये भी नहीं पता चलता कि इस जुमले के बाद वो जिहाद के लिए निकले कि ना निकले। लेकिन बुजदिल लोग हो सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा गया था कि क्या मुसलमान बुजदिल हो सकता है, तो कहा हो सकता है। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला यही बात दुरुस्त है कि ऐसे लोग कमजोर ईमान वाले थे, यानी लफ्ज मुनाफिक भी सोच के बोलना होगा, कमजोर ईमान वाले थे। और जैसे कि बात है कि अल्लाह ताला के पास हर बंदे के दर्जे, उसके काम, उसकी परफेक्शन और उसके अंदाज के मुताबिक हैं कि किसी काम को किस कमिटमेंट पे करता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनसे राजी है। बाज़ दफा बच्चे बहुत गलत बातें भी कहते हैं लेकिन माँ उनसे फिर भी राजी होती है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें इससे बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं, और हमारा गुमान तो अच्छा हो। और सबसे ज्यादा ये कि हर इंसान अपने लिए अमल की बात को सामने रख ले। अगर सहाबा कराम का अमल देखा जाए तो गज़वे बदर के मौके पे एक सहाबी थे मिक़दाद, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था कि अल्लाह के नबी, हम आपको ये नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि फज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला, कि आप जाइए और आपका रब जाके लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं, बल्कि आप अगर हमें जहां भी कहेंगे हम जाने को तैयार हैं। फिर इसी तरह सहाबे कराम का ये अमल भी हमें मिलता है। साद बिन माज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह की कसम, अगर आप हमें समंदरों तक ले जाएंगे जिहाद के लिए तो हम जाएंगे, बिल्कुल गेमात तक भी हम पहुंच जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबे कराम के ऐसे अकवाल मौजूद हैं जिससे इस चीज का यकीन आ जाता है कि ये लोग ऐसी बात नहीं कह सकते। दूसरी चीज हमने इन आयतों में जो देखी थी, ये जो बात थी कि ला यकादून यफकहून हदीसा, ये बात समझते नहीं, तो यहाँ हदीस से क्या बात मुराद है? तो दो बातें पहले हमने देखी, यानी कि अल्लाह ताला की बात समझ नहीं आती या कोई भी बात समझ नहीं आती, और कुरान के मानों में भी हम इसको ले सकते हैं क्योंकि कुरान पाक भी असल में तो अल्लाह ताला ही की बात है, और अल्लाह का हुक्म या तो कुरान में होता है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के से निकलता है। क्यों समझ नहीं आती? कि अल्लाह की बात इतनी मुश्किल है कि लोगों को समझ ना आए? तो इसका जवाब यह है कि जो समझना नहीं चाहता अल्लाह ताला उसको समझाना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने हर बात खोल के रख दी, कोई माने तो माने, कोई नहीं मानता तो ना माने। तीसरी बात कि जिहाद के मौके पे मौत का जिक्र करना, इसकी क्या जरूरत थी? तो इसकी वजह क्या है? एक अच्छा लीडर कमजोर लम्हों में लोगों का मोरल बुलंद करता है, इखलाकी तरबियत करने के साथ साथ दिल में आखरत की मोहब्बत डालना और मौत का डर निकालना भी लाजिम होता है। जब तक लोगों के दिल से मौत का डर नहीं निकलता, वो आगे बढ़ के काम नहीं करते, और अल्लाह ताला के रास्ते में जब मौत आए तो वो मौत तो फिर जिंदगी है। इसलिए ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने इस चीज की बात कही। अगली चीज जो हम इन आयतों में देख रहे थे कि मौत से मफर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मौत से बचने के लिए अगर बुलंद बुर्जों में भी चले गए, पक्के महलों में चले गए, घरों में चले गए, तो भी मौत से नहीं बचेंगे। तो इससे एक साइड पॉइंट मिलता है कि पक्के घर बनाना या मजबूत घर तामीर करवाना मना नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह सुबहाना ताला जरूर ही ये बात कर देते कि ऐसा क्यों किया तुमने और तुम ऐसा ना करो। एक आखिरी चीज जो इन आयात में हमें पता चलती है, यानी वो क्या है कि मुश्किलात में इंसान के ईमान का पता चल जाता है, पोल खुल जाता है। जो लोग मुश्किल हालात में भी डटे रहते हैं ना, वो असल में काम के लोग होते हैं। और वो लोग जो हवा का रुख देख के इधर से उधर भटक जाएं, फिर वो लोग मुखलिस नहीं होते, उस कॉज के साथ मुखलिस नहीं होते। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से ये बात सामने आई कि लोगों ने ये कहा कि अगर आप पे कोई हम पे कोई मुश्किल आती है तो ये आपकी वजह से होती है। बाज़ कहते हैं कि ये यहूद ने भी कहा था, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लम की बात लोग सुने और इस तरीके से इस्लाम को पता हासिल हो। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो बात थी कि खैर अल्लाह की तरफ से है और शर इंसान के अपने नफ्स की तरफ से है, तो इसका क्या गठजोड़ है? क्या हम पे जो मुसीबत आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है या हमारी वजह होती है? और अगर अल्लाह की वजह से आती है, यानी अल्लाह के हुक्म से आती है, तो फिर हमें उसका गुनाह क्यों है? तो इस मसले को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तकदीर का मौजू हमेशा ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो तलब रहा है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को दो रास्ते दिखाए, या नेकी का रास्ता या बदी का रास्ता। 30वें पारे की ये सूरत है, वहदई ना हुन नजदई। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इंसान को दो रास्ते दिखाए हैं, ठीक है, दोनों रास्ते मौजूद है। फिर सूरत दहर में आता है कि फइम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे तो इंसान शुक्र कर ले या फिर नाशुक्रा बन जाए, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी काम होता है, वो नेकी का काम है या बदी का, उसके लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज, इंसान की तवज्जो होती है उस चीज की तरफ। इंसान मतवज्जो होने लगता है, इंटरेस्ट डिवेलप होता है। मसलन इंसान कोई नेकी का काम लेता है, हम दोनों को बारी बारी देख लेते हैं, कोई नेकी का काम था, पहले उसकी तवज्जो उसकी तरफ होती है, उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इस तरीके से वो चलता है, फिर वो उसके अंदर वाकई इंटरेस्ट फील करता है। तो सेकंड स्टेप पे फिर वो इरादे की सीढ़ी पे पहुंच जाता है कि चलो मुझे भी ऐसा करना है, चलो ठीक है, मैं कन्विंस हो गई, नाउ आई विल डू इट, अब मैं ये काम करूंगी, ठीक है। इरादे के बाद तीसरी सीढ़ी होती है कोशिश की, इंसान कोशिश करता है। अब कोशिश के बाद फिर चौथा स्टेप होता है, वो काम हो या ना हो। पहले तीन काम इंसान के हाथ में और चौथा काम अल्लाह की मदद है। ये जब हम कहते हैं ना फलां काम की तौफीक मिल गई, मुवाफकत हो गई, तो वो अल्लाह का इरादा बंदे के इरादे से मिल जाता है, हुई नेकी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन इसके पहले तीन मरहले तवज्जो, इरादा और कोशिश इंसान ने की, और इसी भी इंसान की पकड़ है। तुमने कितना इंक्लाइनेशन रखा अपना नेकी की तरफ, कितना इरादा किया, फिर उसकी अमली कोशिश कितनी की, क्योंकि वह अन्न लैस लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है मगर उतना ही जितनी उसने कोशिश की। सूरह नजम की ये आयत है कि इंसान कोशिशों के मुताबिक पाएगा, तो लिहाजा कोशिश के बाद अगला स्टेप होता है, या तो वो काम हो जाता है या नहीं होता, लेकिन इंसान को उस कोशिश के बदले में भी नेकी मिलती है। एक रिवायत का मफहूम आता है कि जब इंसान नेकी का इरादा करता है और वो काम नहीं भी करता, फिर भी उसको एक नेकी मिल जाती है। बाद वक्त कोशिश करते हैं फिर भी काम नहीं होता, फिर भी नेकी मिलती है। मिसाल दूंगी कि आपका दिल चाहता है कि आप एक लेक्चर सुने, पहले आपने इंटरेस्ट लिया, अच्छा ये अच्छा है ये ले लेती हूँ, फिर आप इरादा करते हैं चलो इसको सीडी प्लेयर में डालती हूँ, फिर कोशिश भी की लेकिन सीडी प्लेयर नहीं चला, कोई वजह हो गई, बिजली चली गई, आपका अजर मिल गया। हाँ सुन लेंगे तो अजर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ना सुन के भी अजर मिलेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप बैकवर्ड चले, बुराई का इरादा, बुराई में भी नहीं तीनों स्टेप्स की जरूरत होती है, पहले इंसान तवज्जो करता है, उसकी तवज्जो उस तरफ होती है, उसको मजा आने लगता है, वो गलत चीज उसको अच्छी लगने लगती है, फिर सेकेंड स्टेप पे वो इरादा करता है चलो मैं भी ना ट्राई करूं, क्या हर्ज है, फिर तीसरे दर्जे पे वो कोशिश करता है। कोशिश के बाद फिर चौथी चीज आती है, अल्लाह ताला चाहता है तो वो कर लेता है, चाहता है तो नहीं करता, और बंदे से इन तीनों चीजों का हिसाब है। बाद वो कोशिश के बावजूद बंदा काम नहीं कर पाता, अल्लाह की मेहरबानी है कि नेकी के इरादे पर ही नेकी मिल जाती है, लेकिन बुराई की कोशिश के बावजूद भी, यानी अगर वो इब्तदाई दर्जे पे थी तो अल्लाह ताला उस गुनाह को नहीं लिखता। मिसाल दूंगी कि जैसे एक शख्स उसका दिल चाहता है कि मैं कोई गलत चीज सुनता हूँ, तवज्जो हुई, दिलचस्पी ली, चूज की सीडी, चलो ये सुनते हैं, फिर इरादा किया, फिर उसको इंसर्ट करा सीडी प्लेयर में, वो नहीं चली, اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھ دیا، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے. لہذا شر بھی اللہ کی طرف سے، باطل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کی شناخت کے چار راستے بتائے ہیں، چار چیزیں ہر انسان کے سامنے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، ہے ہمارے اندر، چیک کریں، ٹھیک ہے، الحمدللہ موجود ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دی نیکی اور بدی کی پہچان، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک ہے، الہام کیا فجور اور تقویٰ. ایک بلی کو بھی پتا ہے کہ گوشت کا وہ ٹکڑا جو میرا مالک مجھے خود دے وہ میرے لیے اچھا ہے، وہ وہیں پاس کھڑے ہو کے کھائے گی، دودھ دیں گے تو پاس بیٹھ کے پیے گی. اور وہی بلی اگر کچن کی کھڑکی میں سے آ کے آپ کے گوشت ہوتے ہوئے ایک آپ کی آنکھ بچا کے ایک مرغی کی بوٹی اٹھا کے لے جاتی ہے تو وہاں کھڑے ہو کے نہیں کھاتی، دور جا کے کھاتی. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ جو مالک نے خود دیا تھا وہ حلال تھا اور جو میں نے خود لیا یہ حرام ہے. تو ایک جانور کو اگر اس کی پہچان ہے تو انسان کو کیوں نہیں؟ ہر ایک کو پتا ہے یہ جائز طریقہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سچ بول رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ کسی سے چھین رہا ہوں یا محنت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ دوسری چیز ہے. پھر تیسرا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور چوتھا درجہ ہے کتابیں بھیجی. ان چار سٹیپس کے بعد پھر کوئی نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی انسان غلط کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور نیکی کرتا ہے تو بھی اس کی ذمہ داری ہے. فرق کیا ہے؟ جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہے، اللہ خوش ہے اس کام سے. اور اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرنے تو دیتا ہے لیکن خوش نہیں ہوتا. جیسے ایک ماں کبھی بچے کو سزا دینا چاہتی، اس کو پتا ہے کہ یہ بچہ جس یعنی جگہ پہ چڑھ رہا ہے یہ گرے گا، پہلے تو وہ منع کرتی ہے، جب وہ منع نہیں ہوتا پھر پاس کھڑے ہو کے دیکھتی ہے کہ اچھا ذرا گرنے دو اس کو. اب ماں خوش نہیں ہے وہ گرے لیکن وہ گرنے دیتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی حکمران اگر نئے کسی شہر کا یا ملک کا آغاز لوگ کرتے ہیں، وہاں سب چیزیں بنتی ہیں، ہاسپٹلز بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، وہاں اسکولز بنیں گے تو وہاں ایک جیل بھی بنتی ہے. اب حکمران خوش ہے اس جیل کے بننے سے، اس کا دل چاہتا ہے کہ ہزاروں روپے لگیں تاکہ جیل بنے، نہیں، اس کے باوجود وہ بناتے ہیں. کیوں؟ اس کو پتا ہے میری پوری کوشش کے باوجود بھی کچھ لوگ ضرور ایسے آئیں گے کہ جو قانون توڑیں گے، جو فساد کریں گے، لہٰذا ان کو جیل میں ڈالنا ہے، تو وہ جیل بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جیل بنائی جس کا نام جہنم ہے، اللہ تعالیٰ ڈالے گا اس میں لوگوں کو لیکن اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کا اور رب کا معاملہ کیا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ تقدیر کا معاملہ سمجھائیں، یعنی کیا ہے تقدیر، کیا ہے تدبیر، کیا ہے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ اپنا سیدھا ہاتھ اوپر کرو، رائٹ ہینڈ اوپر کرو. اس نے کر لیا. کہا اب لیفٹ بھی کرو، وہ بھی کر لیا. کہا اب سیدھا پاؤں اوپر کرو، اس نے وہ بھی کر لیا. کہا اب دوسرا پاؤں بھی اوپر کرو. کہ یہ تو نہیں کر سکتا، اب گر جاؤں گا. کہا یہی ہے تقدیر. یعنی تین حصے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیے اور ایک حصہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. ایک لفظ ہوتا ہے تقدیر، ایک ہوتا ہے تدبیر. بعض وہ 50-50 بھی ہو جاتی ہے، بعض وہ 75% اور 25% بھی ہوتی ہے، لیکن بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ تقدیر سے لڑنا نہیں ہے، اس کو مان لینا، قبول کر لیں. کچھ میرے بس میں، کچھ آپ میرے بس میں نہیں. ایک اور مثال بھی اس کے بارے میں آپ کو دے سکتی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ مثلا دیکھیے کہ ایک بکری ہے کسی کی، پر مالک اس کو باندھنا چاہتا ہے. ایک طریقہ کیا کہ اس کے گلے میں پٹا ڈالے اور اس پٹے کو دیوار کے ساتھ ہک لگا دے، بکری گردن بھی نہ ہلا سکے. پٹا تو ڈلا ہوا ہے اور وہ گردن نہیں ہلا سکتی. ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ کہ بکری کو کھلا چھوڑ دے، جدھر مرضی جائے، جس کے کھیت میں چرے چگے لائک دس دس دس، چلی گئی، ختم. اور تیسری بات، ایک بیچ کا راستہ کیا کہ گلے میں پٹا ڈالے، پھر اس کے ساتھ 4-5 فٹ کی رسی باندھ دے اور اس رسی کو دیوار سے باندھ دے. تو بکری کی ایک لمیٹیشن ہو گئی، وہ اسی جگہ رہے گی، وہ اپنی ایک لمیٹیشن کے اندر، یعنی جہاں تک اس کے کھیت کی حد ہے اتنی لمبی رسی چلے ڈال دے کہ اس کھیت کے اندر چرے چگے کھائے پیئے، جو ہی وہ اس کھیت سے باہر جائے گی رسی کھینچے گی وہ واپس آ جائے گی. یہی ہے تقدیر کا پٹا. اللہ تعالیٰ نے نہ تو ہمیں مطلقاً یعنی پورے کا پورا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور کل نہیں پیدا کیا کہ ہم ہل ہی نہ سکیں، بیٹھے رہے اور کہ نہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، اور نہ کھلا چھوڑ دیا، بلکہ تقدیر کے پٹے اتنے ڈال دیے جتنی ہماری باؤنڈریز تھیں. उसी के अंदर बंधे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वही काम जो होगा अल्लाह ताला चाहेगा, लेकिन कोशिश हमारी है। बस एक बकरी के गले में पटा तो डला हुआ, रस्सी भी है, लेकिन वो जाती नहीं, बैठी ही रहती है अपनी जमीन पे। वो कहता उठो खाओ पियो, कहती नहीं मेरे गले में तो रस्सी बंधी है। फिर कोई उसको कहेगा चलो उठ के देखो तो सही, तुम जा कहाँ तक सकती हो। हाँ, इसी तरह वो लोग जो तकदीर का नाम लेके हिम्मत छोड़ देते हैं, हाथ तोड़ के बैठ जाते हैं, उनका यही हाल होता है कि वो फिर ऐसे वक्तों में इल्जाम लगा देते हैं कि हम इस तरीके से काम कर रहे थे और लाइक दिस, और अल्लाह ताला ने हमसे ये काम नहीं करवाया। तो बात का खुलासा ये है कि जितना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हम अपने आप को अल्लाह के हाथों में दे के खुशी महसूस करेंगे। तो अल्लाह ताला ने यही बात यहाँ फरमा दी कि मा साबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो खुशी मिलती है, जो खैर मिलती है अल्लाह की तरफ से। या अल्लाह की तरफ क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इस पे खुश भी है, तौफीक भी वो देते हैं, खुश भी वो है। लेकिन वमा साबक मिन सैयतिन फमिन नफ्सिक, जो तकलीफ आती है वो तेरी वजह से। देखिए बाज़ लोग सारी जिंदगी शिकवा करते हैं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, कभी आपने लोगों से ये बात सुनी? हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, बस मेरे साथ तो किसी को चिढ़ है। कभी नहीं सोचते कि आखिर ये सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होता है, ये सिर्फ मेरा ही मामला क्यों है। उसकी वजह आपकी कोई एक आदत हो सकती है, उसकी वजह आपकी कोई खास ऐसी कैफियत हो सकती है जिससे आप अपने आप को आजाद नहीं कर सकते। तो लिहाजा अल्लाह ताला के को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराना, लोगों को इल्जाम नहीं देना। हम अपनी महरूमियों और अपनी कमियों का जो सारा ब्लेम है ना वो लोगों पे डाल देते, इनकी वजह थी इसलिए हमने ये काम नहीं किया, ये है इसकी वजह। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस फिर आप इनकी बातों पे सब्र करें। मैं महसूस करती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती होगी ना लोगों की ये बातें सुन के, जो लोग आपके बारे में कहते थे। हाँ, तो कहा आप अपने काम से काम रखिए, वरसलना कलिन्नासि रसूला, हमने आपको लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा है, आप बस पैगाम देने वाले हैं, आप काम अपना करते जाएं। वकफा बिल्लाही शहीदा, और हर एक के हालात को अल्लाह ताला जानता है, वो खुद ही देख लेगा कौन कहाँ क्या कर रहा है। बाकी रहेगी बात के रसूल की बात को हल्का जानते हैं, हालांकि रसूल का मुकाम क्या है, मैं युतिय रसूल, जो रसूल की इताअत करेगा, फकद अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। यदि चूंकि रसूल अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का भेजा हुआ है, वो उसी का पैगाम दे रहा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि रसूल की बात मानने वाला अल्लाह को राजी ना करे, या रसूल को बातें कहने वाला अल्लाह को तकलीफ ना दे। अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत है, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है, दोनों में फर्क क्यों नहीं? क्योंकि पैगाम एक है, मैसेज एक है, कासित है। वमन तवल्ला फमा अरसलना का अलैहिम हफीजा, और जो कोई मुंह फेर ले किस चीज से, इताअत से, आपकी बात मानने से जो कोई मुंह फेर लेगा तो फिर क्या हाल होगा उसका, फिर आप उससे मुंह फेर लें। छोड़ दीजिए इनको इनके हाथ पे, अल्लाह ताला इनकी खुद ही हिफाजत करेगा, वो खुद ही देखता है इनके मामलात को, इनके हालात को देखता है। इससे क्या पता चलता है कि नबी की इताअत कोई आम बात नहीं है, अल्लाह की इताअत है ये। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रिवायत में भी आता है कि इस आयत की शान नजूल है कि जब आयत नाजिल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अतानी फकद अता अल्लाह, वमन अहब्बनी फकद अहब्बल्ला, कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तो इस पर मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया कि देखो जरा अपनी मोहब्बत सिखाते हैं लोगों को। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि ये नबी अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह की हुक्म से कह रहा है, उसकी मर्जी से कह रहा है। लिहाजा तुम इस बात को करते वक्त, सोचते वक्त अपने आप को चेक किया करो कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, ये अल्लाह का हुक्म है, ये तभी तो ये बात होती है, वरना तो नहीं होती। अब यहां से एक नया रूप शुरू होता है। पीछे आपने देखा कि तीन किस्म की कमियां थी, तीन मामला ऐसे थे जिसमें तरबियत की जरूरत थी, अल्लाह ताला ने बेहतरीन लोगों, चुने हुए लोगों की तरबियत की इन बातों से। अब वहां एक ऐसा गिरोह भी छुपा होता था जो दोस्तों के रूप में दुश्मन होते थे, अपने बन के आते थे और बेगाने बन के निकलते थे, दस्ते थे जिसको कहते हैं कि किसी इंसान के करीब पहुंच के उसी को तकलीफ देना। अब ऐसे गिरोह का जिक्र है, पहले आयतों का खुलासा करती हूँ, फिर इंशाल्लाह उसमें से बाकी बातों को पिक करेंगे। फरमाया वयकुलूना, और वो कहते हैं ताअतुन, इताअत करेंगे यानी हम आपकी इताअत करेंगे। यहाँ ताअतुन बोला गया लेकिन मुराद यह है कि हम इताअत करेंगे, और ये अंदाज अरबी में अक्सर इस्तेमाल होता है कि जिसकी वजह से किसी चीज के अंदर शिद्दत पैदा होती है, किसी चीज को एम्फेसाइज कर दिया जाता है कि हम तो हमारा नाम क्या, हम तो हैं ही आपके गुलाम। ये नहीं कहते हम गुलामी करेंगे, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं ना मुराद है इधर, जैसे हमारी जुबान में इस तरीके से हो। अब ये कौन लोग थे? ये मुनाफिक थे। इनके लफ्ज बताते हैं कि ये ऐसी बातों को सिर्फ जुबान की नोक से कहते थे। क्या हम बात मानेंगे आपकी, हम तो बस आपके हुक्म पे चलेंगे। लेकिन पर इजा बरजू, फिर जब निकलते हैं मैंने हिंदी का आपके पास से, आपकी महफिल से निकल जाते हैं, बैयत तो इफतुम मिन होम, साजिशें करता है रात को एक गिरोह। बैयता युबैयितु बैत से है रात को गौर व फिक्र करना, रात के वक्त किसी चीज को जिक्र करना। घर को भी बैत इसीलिए कहते हैं ना कि वहां रात बसर की जाती है। तो अल्लाह तआला कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में आते और रातों को अपनी साजिशों में और अपनी महफिलों में आपके खिलाफ बातें करते। क्या बातें करते? गैर अल्लज़ी तकूल, जो बातें हुई नहीं होती थी वो करते, यानी आपने वो कहा ही ना होता या फिर आपकी वो मुराद ना होती, यानी आउट ऑफ टेक्स्ट बातें बाहर पेश करते, ये बात को बदल के पेश करते, जो बात जिस मफहूम में थी उतनी ना करते। या फिर कैसे होता है बात करने का, यानी बात की शिद्दत बढ़ा देना या घटा देना, टोन चेंज कर देना, ऐसे कहते थे। ये कहा उन्होंने, हाईलाइट करके बता देना आम के ही भी बात को, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। और सोचते क्या थे कि अल्लाह के नबी सल्लम को पता ही नहीं चला, आपको तो ये बातें पता ही नहीं चलेंगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, और अल्लाह ताला लिख रहा है जो वो बातें करते हैं। नबी को कैसे पता चलेगा, और उनको जरूरत भी नहीं थी पता करने की, अल्लाह ने लिख ली। अब करें कैसे लोगों के साथ? फारिदन हो, इनसे मुंह फेर लें, एराज करें। क्या मतलब ये आपके सामने आए तो मुंह दूसरी तरफ कर लें? इससे ये मुराद नहीं है, यानी फिर इनको अहमियत देनी छोड़ दें। आपको पता चल गया ना ये खोटे लोग हैं, तो फिर इनके साथ बहुत दिल की बात ना करें, या इनको बहुत प्रोटोकॉल ना दें, या इनको अपना ना समझें। अब दिल में ख्याल आता है कि अच्छा मेरे खिलाफ बातें करते हैं, मेरा तो ये हो जाएगा, फिर तो ये फलां को मेरे खिलाफ कर देंगे और पता नहीं क्या गलत और झूठ बोलेंगे। का नहीं, वो तवक्कल अल्लाह, फारिग हो जाओ, सारे मामले रब के हाथ में दे दो, तुम उस पे अपना भरोसा कर लो। वह कफा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह काफी है काम करने वाला। खुश रहने का राज बता दिया ना तुम्हें। ऐसे लोग अल्लाह के नबी सल्लम की महफिलों में आते थे, लेकिन वो आपसे फायदा उठाने के लिए नहीं आते थे, पॉइंट्स नोट करने के लिए आते थे, और फिर बाद में जाके साजिशें करते। रात को क्यों जाते थे? इसलिए कि ऐसी खुफिया मीटिंग्स अमूमन रात को होती हैं। अल्लाह ताला ने भी तो कहा ना कि मिन शर्रिल, क्या है रात सूरह फलक, फलक में क्या आता है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात के अंधेरे से के शर से पना जबकि वो छा जाए। ऐसे लोग अल्लाह के नबी सल्लम के खिलाफ बातें क्यों करते थे? एक सवाल उठता है, आखिर इनकी इन बातों के पीछे कोई मोटिव तो जरूर होगा ना। तो बात यह है कि दो तीन वजूहात होती थी। पहली बात यह होती थी कि जो पैगाम अल्लाह के नबी सल्लम देते थे वो इनके मुफादात तो से जद पड़ती थी। दूसरी बात यह होती थी कि बाज दफा इनमें कोई जाहरी खूबी नहीं होती थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लम अपनी महफिल में इनका ज्यादा जिक्र नहीं करते थे। इनको इस चीज का मलाल होता था कि हमें हाईलाइट क्यों नहीं किया गया। तीसरी वजह ये होती थी कि बाज दफा इनको किसी बात पे डांट दिया जाता था या रोक दिया जाता था इनकी किसी गलत बात पे, तो ये अपने जाती ग्रज को इज्तमाई काम से रुकने का जरिया बना लेते थे, और ये शैतान की एक बड़ी गहरी साजिश होती है। इंसान को जातियात में इतना उलझा देता है कि बाज दफा इंसान जाती बातों को बुनियाद बना के इज्तमाई फायद फवायद से दूर हट जाता है, और वो ये सोचता है कि मैं सरासर हक पे हूँ। शैतान का ये वसवसा दिला देना ही काफी नहीं होता, बल्कि ये अपने इस नजरिए पर सच्चा साबित कराना ज्यादा बड़ी बात होती है कि वो इंसान को यकीन दिलाता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। देखिए, इस आयत का ताल्लुक पीछे वाली आयतों से, शुरू से आप देख रहे हैं कि तरबियत हो रही है, ये रब्बानी तरबियत है। इसीलिए इस रुकू का नाम भी हमने अल्लाह तला के मुरब्बी होने पर रखा, क्योंकि अल्लाह तला इंसानों की इस तरीके से तरबियत करते हैं कि अंदर की बातें भी सही होने लगती हैं जैसे कि बाहर की होने लगती हैं। ऐसे लोग अल्लाह के नबी सल्लम को दुखी करते थे। क्यों करते थे ऐसी बातें? इसकी एक और वजह भी लिखिए कि वो चाहते थे कि हमारी बातों से तंग आके आप ये काम छोड़ दें, ये मिशन ख़त्म हो, ये सिलसिला ख़त्म हो रोक टोक का, और हर वक्त ये ठीक ये गलत। और अमूमन देखिए कि जो दीन का पैगाम आता है वो सच्ची बात है कि आम लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए कि उसमें ख्वाहिशात पे पाबंदी लगती है। और अल्लाह का दीन जो है वो ऐसा नहीं है कि लोगों की ख्वाहिशात का गुलाम हो, तो लिहाजा निकल के बाहर बातें करते थे। यहाँ गौर कीजिएगा कि वल्लाहु यक्तुबु, अल्लाह ने कहा मैं लिखता हूँ। क्या वाकई अल्लाह ताला लिखते थे? नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला नहीं लिखते थे, फरिश्तों के लिखे को अल्लाह अपना लिखना क्यों कहते हैं? अहमियत दिलाने के लिए। और दूसरी बात है कि फरिश्ते लिखते ही अल्लाह के लिए थे, अल्लाह के हुक्म से लिखते थे, इसलिए एक ही बात है जिसके लिए लिखा या जिसने लिखा। बाज़ लोग इस बात पे भी बड़ी बहस करते हैं लिखा किसने था, तो ये लफ्ज़ कोई इतने अहम नहीं होते। ऐसे लोग फिर इन छोटी छोटी बातों के ऊपर उलझते रहते हैं। करना क्या ऐसे लोगों के साथ? जवाब तो सफाइयाँ पेश करो, या परेशान होके अपना हाल खराब कर लो, बीमार पड़ जाओ? नहीं, इनको अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक बड़ी प्यारी दुआ सिखाई कि जब कभी इंसान को ऐसे शयातीन से ख़तरा हो कि जो उसके लिए परेशानी का जरिया बने, तो फिर क्या दुआ की जाए? अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नफूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हम तुझे इनके नखर पे रखते हैं, यानी हम तुझे इनके गलों पे रखते हैं, जिस गले से या जिस हलक से ये हमारे खिलाफ बातें निकालते हैं, तो खुद ही इनको निबट ले, और तेरी पनाह में आते हैं इनके शरूर से। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। सफाइयाँ पेश करने से क्या होता है? हो जाती है सफाई पास। अमूमन देखे चले, ये तो एक इज्तमाई मामलात हैं और अल्लाह के नबी सल्लम की मिसालें। अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में देखें तो हर वक्त हम क्या कर रहे होते हैं? ख़ानदानी मामलात में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, साथ रहने वालों के साथ क्या होता है, और हम आधा वक्त सफाइयाँ पेश करने में लगाते हैं और बाकी आधा वक्त परेशान रहते हैं। खाना भी नहीं पका, आज मैं डिप्रेस बहुत थी। अल्लाह ताला कहते हैं छोड़ो, परेशान होने की बजाय अपना काम करते रहो, तवक्कुल करो अल्लाह पे। देखिए, मोमिन का गम उसके अंदर होता है, उसके मामूलात पे फ़र्क नहीं आता। हाँ, बहुत करो ना तो एक काम कर लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लफ ली खैरा मिनहा। ए अल्लाह, इस गम के मौके पे इसी बात को साबित करती हूँ कि हम तेरे हैं और तेरी ही तरफ आएंगे, और बस इस तकलीफ को अजर दे दे, बेहतरीन नजर दे। यकीन करें, जब आपका ये ईमान हो जाएगा ना कि मेरे पे अगर कोई गलत बात आती है तो ये असल में मुझे कोई और खैर दिलवाने की तैयारी होती है, अल्लाह ताला मुझे मौका दे रहा है कि मैं दुआएं मांग के उससे आला चीज़ें ले लूं, फिर आपको जो मिलेगा उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और यही है दो हथियार दीन के काम करने वालों के भी, फारित एराज लोगों से बेनियाज हो जाओ, उनके चेहरों को देख के काम ना करो, और तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कुल। और जिसका काम अल्लाह के लिए होगा वो कभी इंसानों में नहीं उलझेगा, वो ये देखेगा कि फ़ायदा मुझे है कि नहीं, इंसानियत को फ़ायदा है कि नहीं। अब देखिए कि जित जहाँ भी कोई दीन में तफर्के आए ना, आपको इंशाल्लाह फ्राइडे क्लास में थोड़ी सी मज़ीद बातें इसमें मिलेंगी, जब हम देखेंगे कि आज कुरान से हट के लोग दूसरी तरफ कैसे चले गए। पहला गिरोह दीन से हटा था ना, तफरकेबाजी की जो पहली चीज़ दुनिया में आई थी मुसलमानों के पास, उसमें ज़ाती बात थी। हर दीन से जुदा होने वाला फ़िरका या सेक्ट या कोई जमात ज़ाती मसलों से शुरू होती है, और यही तरबियत की कमी थी जिसको शुरू में पूरा किया गया कि अकीमुस्सलात वातुस्सका। जो लोग सिर्फ अपनी ज़ात में जीते हैं ना, वो अल्लाह के काम नहीं कर सकते। लिख लें कहीं अपने खूबसूरत लफ्ज़ों में, लिख के इसको मोट लगा लें कि सेंसिटिव लोग दीन का काम नहीं कर सकते। सेंसिटिव होना क्या है? खुद को पूछना। अपने आप को सजदे करने वाले होते हैं, और ये शिर्क है। हमारी ज़ात हमारे लिए इतनी अहम हो जाती है, हम कहते हैं ये बात हमें बुरी लगी, अब हम इस काम को कर नहीं सकते, तो लिहाजा अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे पे मामला छोड़ो, इसलाह कर लो, देख लो जो बात उसने कही है वो ठीक है, अगर ठीक कही है तो इसलाह कर लो, अगर कोई गलत फहमी है तो उसको दूर कर लो, और अगर ऐसा नहीं है और लग रहा है कि बस इसमें किसी इंसान की अपनी ही हसासियत है, फिर उसके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह इसको भी शैतान से बचा दे। डिप्रेशन इंसान को बेअमल कर देता है। बाज़ दफ़ा इंसान सेल्फ सेंटर्ड जब हो जाता है तो नतीजा क्या निकलता है कि फिर वो काम दुरुस्त नहीं होने लगता। तो लिहाजा यही हल है इन लोगों से निपटने का कि वकफा बिल्लाही वकीला, अल्लाह काफ़ी है, उसका मामला उसके हाथ में दे दो। फिर आप देखिए तवज्जो कैसे दिलाई गई, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या ये कुरान में तदब्बर नहीं करते? ये अपनी ज़ात में तदब्बर करने वाले कुरान में तदब्बर करते तो शायद कहीं और पहुंच जाते। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और के पास से होता, लवजदू फीही इख्तलाफन कसीरा, ये इसमें बहुत सारे इख्तलाफ देखते। ये एक रब की तरफ से है इसीलिए तो ये इतना सिमेट्रिकल है, लेकिन इनको फिर भी इख्तलाफ दिखते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात क्यों की, ये अगली बात है। वो तरबियत के नुक्तों को जमा करें, अकीमुस्सलात नंबर वन, आतुज़्ज़कात नंबर टू, मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरु लिमन इत्तका, दुनिया से हटा के आखिरत पे नज़रें लगा देना नंबर तीन, मौत आके रहेगी छुप नहीं सकते ये नंबर चार, मौत से फरार नहीं है तैयारी कर लो, ठीक है। पांचवी बात देखी थी जो अल्लाह ताला ने तरबियत की इस रुकू में, और वो क्या थी कि वमा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, ठीक है, और जो वमा असाबक मिन सैयतिन फमिन नफ्सिक, तकदीर पे राजी रहना सिखाया। अगली बात युतीर रसूला फ़कद अता अल्लाह, ये अगली थी तरबियत की बात। और उसके बाद अगली बात देखी आरिस और व तवक्कल, बातों के पीछे ना पड़ो, इनकी सीआईडी ना करो, मत देखो ये क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनकी टो लो, उससे पूछो उससे पूछो, बेनियाजी शाने बेनियाजी। और उसके बाद अगली बात तदब्बुर फिल कुरान, कुरान पे गौर करो। ये क्यों भाई? इसलिए कि जब हम कुरान में गौर करने लग जाते हैं ना, तो हमें अपने गम भूल जाते हैं। क्या आप लोग इसकी तस्दीक करेंगे? कुरान की क्लास में बैठने से पहले दिल की कोई भी हालत हो सकती है, कोई माहौल का असर, किसी इर्द गिर्द की बात का असर, लेकिन जो ही आप अल्लाह के इस कलाम की महफिल में बैठते हैं आपको कुछ याद रहता है। मेरा ले बाद में याद आए तो आए कि अच्छा सुबह तो सर में दर्द था, अब तो कुछ नहीं हुआ। तो ये तदब्बुर के फायदे हैं। अपनी ज़ात से हट के कुरान पे गौर करो। अब ये लफ्ज़ ये तदब्बरून देख लेंगे हम, दुबर से है ये लफ्ज़, किसी चीज़ में गौर करना। इससे पहली बात तो पता चलती है कि कुरान सिर्फ उलमा के गौर करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि यतदब्बरून है, जमा कसी गए, आम बात की गई, हर एक इस पर गौर कर सकता है। और दुबुर कहते हैं पुश्त को, बैक को, पीठ को, किसी चीज़ का पीछे पिछला हिस्सा, किसी चीज़ के इंजाम तक पहुंचना। फिर उसके बाद अगली बात जो इसमें है, वलऊ खाना मैंने इंदी गैर अल्लाह, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और से होता तो इसमें इख्तलाफ बहुत पाया जाता। इससे क्या पता चलता है कि कुरान पाक का एक ही मिजाज और एक खूबसूरत अंदाज से हमारे सामने होना साबित करता है कि ये अल्लाह का कलाम है। मसलन अगर आप देखिए कि अगर हम कोई किताब लिखें और 23 ईयर्स में पूरी करें, क्या वो शुरू से आखिर तक एक तरह की होगी? शुरू में हमने बच्चों वाली बातें की होंगी और एंड पे आके हमने कोई मिच्योर बात की होगी। अल्लाह ताला ने पूरा कुरान एक ऐसे खूबसूरत अंदाज में दिया, कहीं झोल नहीं लगता कि ये आउट ऑफ डेट है या ओल्ड फैशन है। इतनी जामियत इस किताब में कि वरासत का पूरा कानून 2-3 आयतों में दे दिया। हम इसी कलाम को समझना चाहते हैं तो कितनी तफसीरों की ज़रूरत पेश आती है, कई कई जिल्दों की तफसीरें की लोगों ने, फिर ये कुरान के लफ्ज़ समझ आए। और अल्लाह ताला ने ये कलाम हमें कैसे दे दिया कि 1400 साल के बाद भी ये उसी तरह मौजूद है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो कहते हैं कि कुरान में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इख्तलाफ दिखता है। और आज के दौर में आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा शोष है, इख्तलाफी बातें सामने पेश की जाती हैं। आज मीडिया ने इसको और आम कर दिया, इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा है, मुख्तलिफ मानों की आयतों को जमा किया जाता है। मसलन कुरान पाक की एक आयत है, वफा वैज़ा नुफिखा फिस्सूरी फला अनसाब बैनहुम, कि जब सूर में फूका जाएगा तो आपस में रिश्तेदारियाँ नहीं रहेंगी। और एक और आयत है सूरत मारिज की गालिबन, के वक्त अलाबादुहुम अलाबादी यतसालून, कि एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे। तो बज़ाहर एतराज़ है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा था, एक जगह तो कहा जा रहा है कोई रिश्तेदारियाँ ही नहीं रहेंगी और दूसरी जगह कि एक दूसरे से पूछेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये डे ऑफ जजमेंट के मुख्तलिफ हिस्सों का जिक्र है, मुख्तलिफ वक्तों में। एक वक्त इतनी घबराहट का आएगा कि फलान साहब बैना हो, लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि एक दूसरे से माजी की बातें पूछेंगे। ठीक है, तो अब हो गई ना तत्बीक, जमा हो गई दो मुख्तलिफ बातें। इसी तरह बाज़ जगह वदरी भू हन्ना का लफ्ज़ जो सूरत निसा में है औरतों के बारे में, और 3 चीज़ों के बाद चौथी चीज़ है, लेकिन उसका तर्जमा किया जाता है कि इनको कत्ल कर दो, गलत हवाले, आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम कुरान को गौर से देखोगे तो इख्तलाफ नहीं होगा। सवाल पैदा होता है कि इख्तलाफ ना होने की के बावजूद बज़ाहर इख्तलाफ क्यों दिखता है? आप कभी ऐसा सोच सकते हैं ना? तो उसकी अमूमन 4 वजूहात होती हैं। नंबर 1, इल्म की कमी। थोड़ा इल्म जो है ना, ये बहुत बड़ा फितना होता है। थोड़ा सा इल्म लेके हम सोचते हैं कि हम सैर हो गए, लेकिन वो बाज़ दफ़ा और ज़्यादा इंसान को प्यासा कर देता है। बस आपको प्यास लगती है ना रोज़े में, फिर थोड़ी देर आप नहीं पीते तो आपकी फीलिंग ख़त्म हो जाती है, भूख मर जाती है, प्यास मर जाती है। लेकिन सहरी के इफ्तारी पे आप थोड़ा सा खजूर या पानी पी के नमाज़ पढ़ें तो एकदम आपको ज़्यादा भूख लगती है। थोड़ा इल्म भी इख्तलाफ का जरिया बनता है, आप दो चीज़ों को आपस में मिला नहीं पाते क्योंकि महारत नहीं हुई, और जिस तफसीर से आपने पढ़ा था उसमें ये मौजू ही नहीं था, अब पढ़ाते हुए एकदम वो बात बीच में आ गई, करें क्या, जोड़ नहीं पाएंगे ना। फिर दूसरी वजह होती है फहम की कमी। बस दफ़ा तफसीर या किताबों में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन बंदे का फहम इतना नहीं होता, उससे अल्लाह ताला की मुराद क्या है वो नहीं समझ पाता। तीसरी वजह होती है नीयत की कमी, नीयत ही ख़राब है। मसलन आप किसी एक ख़ास फिक्र की रोशनी में एक आयत को पढ़ रहे हैं, अब आपकी नीयत ही ठीक नहीं तो आपको सही मसला कैसे समझ आएगा। और चौथी वजह जो आम है, तलब की कमी। किताबें मौजूद हैं, तफसीरें मौजूद हैं, तलब ही नहीं के सीखें। ठीक है, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने हर एक के लिए रास्ता खोल दिया। इससे एक और बात भी बहुत अहम समझ में आई, और वो क्या कि शकूक व शुबहात तब ही दूर होंगे जब कुरान पे तदब्बुर करेंगे। ये सेमिनार्स में करने वाली बातें नहीं, ये फोरम्स पे जाके करने वाली बातें नहीं। इंसान को अगर वाकई अपने आप को मुतमईन करना है तो फिर इस पे गौर करें। तो गोया के हर एक को बता दिया कि तुम इस कुरान पे गौर कर लो। आगे चलते हैं, ये बात हुई। अब अगली इसी से रेलेवेंट भी है और थोड़ी एक अलग बात भी है। अगला अदब सिखाया जा रहा है, यह एक उनकी खराबी बयान करके अब उनकी मजीद इसलाह की जा रही है। वो इजा जा अहुम अम्रुम मिनल अम्नी अविल खौफ, और जब आती है उनके पास कोई बात अमन की या खौफ की, यानी कोई अमन की बात सुन लेते हैं या खौफ वाली सुन लेते हैं, अदा ओ भी ही उसको फैलाने लगते हैं, उड़ाने लगते हैं, अफवाह साजियां करते हैं। जरा सी बात कान में पड़ती है, भिनक पड़ती है, चल पड़ते हैं आगे। अजा ओ भी ही का मतलब क्या है? अफवाह साजी। एक कान से सुनी, दूसरे दूसरे के तीसरे, इधर की सुनी उधर, पूरी नहीं सुनी, तहकीक नहीं की, तदब्बुर नहीं किया, हालात का जायजा नहीं लिया, बस सुन के बात आगे उड़ा दी। करना क्या था? वलो रद्दूहु इलर रसूल, और अगर वो उसको रसूल के पास लौटा देते, या वो इला उलिल अम्र मिनहु, या किसी जिम्मेदार इंसान के पास जो उनमें से था, तो क्या होता? लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहु, तो वैसे लोगों के इल्म में आ जाती जो इससे सही नतीजा अखज़ कर सकते थे। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तुम पर, लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला, तो तुम शैतान के पीछे लग जाते मगर थोड़े ही लोग बचते। ये क्या बात हो गई? शुरू में बताया कि गज़वे ओहद और खंदक के दरमियान में ये सूरत नाजिल हुई थी, और ये दौर बड़े खौफ का था। शिकस्त की वजह से हौसले बुलंद हो चुके थे दुश्मनों के, कबाइल हर वक्त खौफ था, खबरें फैली रहती थी, फुलां ने हमला कर दिया, फुलां कबीला आ गया, फुलां आ गया, उधर लश्कर देखे, उधर से आवाज़ें आई हैं। अब बाज़ लोग ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जब कहीं हल्की सी जगह देखते हैं ना कुछ लोग, तो वहाँ से फिर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। फितनों का भी यही हाल होता है, जहाँ देखते हैं ना कि ज़रा सी कमी हो रही है सोच में, तो वहाँ से फिर अपने नज़रियात को मुसल्लत करना चाहते हैं। आज मुसलमानों का अंदर कमज़ोर हुआ तो गैरों ने अपने अफकार अंदर भेजने शुरू कर दिए। ऐसे मौके पे फिर जो मुनाफिक थे और यहूद थे या जो भी थे, वो ऐसी बातें फैलाते रहते कि ऐसे हो गया, वो हो गया, और बाद में पता चलता कुछ भी नहीं। कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि ऐसी बातें जब होती थी तो लोग पूरी तैयारी शुरू कर देते, अच्छा फलां कबीले ने हमला किया, चलो तैयारी करते हैं, बाद में पता चलता कुछ भी नहीं हुआ, तो उससे खामखा की एक बेचैनी पैदा होती, इसी को प्रोपेगंडा कहते हैं। आज के दौर में है कुछ ऐसा तरीका? ये अफवाह जो है, ये अज़ा वो भी ही है। देखिए रेडियो को भी इज़ाए कहते हैं गालिबन अरबिक में, रूट यही है उसका भी, बस एक खबर फैला दो ताकि सारे इधर उधर हो जाए, ये होने वाला है। आज हमारी अखबारें क्या फैला रही हैं? अपना अखबार बेचने के लिए एक मोटी हेडिंग लगा दो, मोटी सी, और बाद में चाहे नीचे उसकी फिर तरदीद कर दो। इस आयत की रोशनी में हम दो चीज़ों को देखेंगे, क्या अफवाह साजी किसी माशरे का चैन कैसे लूटती है, किसी इदारे का कैसे चुल लुटती है, इंसानों के गिरोह जब भी कहीं रहते हैं तो अफवाहें कैसे लोगों के साथ यानी उनका मामला ख़राब करती हैं। बस लोग पूरी बात नहीं सुनते, आधी बात सुन के आगे पहुंचाते हैं, और आप देखिए कि अफवाह इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है कि बाज़ दफ़ा जंगों के रुख बदल जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम के निजी मामले में एक अफवाह फैली थी कि जिससे कई दिन तक मुश्किल हुई। सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कहते हैं कि लोग मस्जिद नबवी के सहन में बैठे बातें कर रहे थे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिए। अब देखिए ज़रा इतनी बड़ी खबर फैल दे कि आपने अपनी सारी बीवियों को तलाक दे दी, किसी माशरे के लिए कितनी समझे कि अहम खबर हो सकती है और कितनी बेचैनी होगी। कहते हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने खुद जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर तहकीक की। पूरी रिवायत आती है कि आप ऊपर गए, आप चबूतरे में थे, आप बैठे तो आपके जिस्म पे चटाई के निशान थे, आपने कहा अल्लाह के नबी आप कहें तो हम आपके लिए गद्दा डाल दें, इस तरीके की बात है। और फिर आपने जब पूछा कि आपने क्या तलाक दी, तो आपने फरमाया कि मैंने तलाक नहीं दी, हीला किया था आपने, यानी 1 महीने के लिए अलहदा हुए थे। तो हज़रत उमर कहते हैं ये आयत इस बारे में नाजिल हुई है, लेकिन बात कोई भी हो, यहाँ मकसद इस्लाह है, तरबियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, किसी आदमी के झूठा होने की यही दलील काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे कर दे। कफा बिल मर ई कजीबा, किसी बंदे के झूठा होने या जहन्नमी होने की ये बात काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। हम तो ऐसा नहीं करते, अमूमन औरतें इस मामले में ज़्यादा बदनाम है। इसमें जल्दबाजी की भी ममानियत है, बस तबीयतें बहुत जल्दबाज होती हैं, एक्साइटेड, इमोशनल, छोटी सी बात पे बहुत बड़े फैसले करने वाले लोग। तो रिसर्च करना, तहकीक करना बहुत लाजिम है। कभी भी कोई बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए जब तक उसका यकीन ना हो। देखिए, इंसान और तोते में फ़र्क है ना, तोते को तो आप जो कहेंगे वो बोल देगा आगे से, लेकिन आपका तो ये मामला नहीं होना चाहिए ना। इंसान को अपनी ज़ुबान पे बहुत काबू रखना चाहिए। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गप बाजी से मना फरमाया, यानी सुनी सुनाई बातें बयान करना जिनकी तहकीक ना हो। अबू दाऊद की रिवायत में एक इंसान का ये कहना कि फलाने ने ये कहा और फलाने ने ये कहा, बुरा फेल है। एक और सही रिवायत में आता है कि जो शख्स कोई बात बयान करे और वो गुमान करता हो कि ये गलत है, वो भी झूठों में से एक झूठा है। गॉसिप, क्या नुकसान होते हैं इससे? देखिए कि गॉसिप जो है ना, अगर इसको ज़िंदगियों से निकाल दिया जाए तो बहुत ज़िंदगी मुतमईन हो जाए। बात है, हम सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे होते हैं, लेकिन गलत जगह पे कर रहे होते हैं। यहाँ सहाबे कराम की तरबियत की जा रही है, मुनाफिकीन के रवैये या यहूद के रवैये सामने लाके बता क्या दिया कि देखो तुम ऐसे ना करना। देखिए, जहाँ इंसानों के गिरोह होते हैं ना, वहाँ मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, और मिजाज दो सगे भाई बहनों के भी नहीं मिलते, माँ बेटी का नहीं मिलता, हालांकि माँ ने कितने महीने बच्ची को पेट में रखा या बच्चे को पेट में रखा। अगर कोई इंसान खैर का कोई काम करना चाहता है ना, तो उसको अपनी तबीयत से इस गॉसिप को निकालना होगा। मिसाल दूंगी आपको, गॉसिप कैसे होती है। किसी भी इदारे के लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं, 8 घंटे काम होता है, एक काम करने का उनको हदफ दिया जाता है, हर एक आता है उसकी शीट उसको दे दी जाती है, ये काम कीजिए और आपका ये काम है और आपने ये करना है। कोई भी एक मैनेजर हो सकता है जो उनसे ये काम करवाता है। अब होता क्या है कि बीच में ब्रेक टाइम आता है, लंच ब्रेक, अब वो सारे खुलीग्स एक जगह बैठ जाते हैं और वहाँ बातें क्या हो रही होंगी, देखो ये काम मुझे दे दिया, देखो इज़ टू मच, ये काम मैं करने वाली थी, ये तो मुझे करना ही नहीं था। जिसने काम दिया ना उसको पता, ना उससे उसका ताल्लुक, या हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन दूसरा बंदा के साथ उस बात करके करने वाला क्या सोचता है कि हमने अपना दिल का बोझ हल्का किया और हमने दोस्ती में बात की, लेकिन आपको पता है कि उससे नुकसान कितना बड़ा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसी बातों पे बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर जो हैं उनको ले ऑफ कर दिया जाता है। आप लोगों से सुनिए, जब उनकी जॉब जाती हैं, कई लोग ऐसे हैं बेचारे, शेयर करते हैं कि सिर्फ गलत बातें आगे पहुँचाने की वजह से हमारे शौहर की जॉब फट गई। वो हक पे थे, वो सच पे थे, लेकिन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बातें मशहूर कर दी। आप औरों को छोड़िए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, अगर आप उसकी कहानी पढ़ें, उनके ख़िलाफ़ भी लोगों ने बड़ी बातें की थी, जिसकी वजह से उनके दौर में कई फितने उठे। ये फितनों का दरवाज़ा खोलना, करना क्या चाहिए, किसको कहा जाए? इसका भी जवाब अल्लाह ने दे दिया, ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. اس دور میں معاملہ اللہ کے نبی کا تھا تو نبی تک پہنچا دو، یا جو صاحب معاملہ ہے اس کو بتا دو، اس کو تو پتہ چلے غریب کو کہ میں نے کیا غلط کر دیا، میں نے کیا غلط کہہ دیا. ہر بندے کی برداشت فرق ہوتی ہے، اس کی سوچ فرق ہوتی ہے، اس کے کام کرنے کی کیپیسٹی فرق ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک انسان خود کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے دوسرا اتنا اسٹرانگ نہ ہو، وہ اتنا فاسٹ نہ ہو، وہ لیزی ہو سکتا ہے، تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام میرے لیے زیادہ تھا، یا یہ کام میرے پاس نہیں ہو سکتا، یا ابھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اس کو تو نہ بتایا اور دوسروں کو بتا دیا. اس کی مثال کیسے، میں صبح جب تیاری کر رہی تھی تو میں مسکرا رہی تھی اس مثال کو سوچ کے. مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی کا فون خراب ہو جائے، ٹیلی فون لائن خراب ہو گئی، ہوتی ہے نا لوگوں کی، اور آپ فون کال کرتے ہیں الیکٹرک اسٹیشن کو، بجلی والوں کو فون کر دیں، پوری رپورٹ لکھائیں، ایسے نہیں ہوتا، اسٹیٹک ہوتا ہے، آواز نہیں آتی، ٹون نہیں آتی، اور آپ مطمئن، میں نے تو رپورٹ لکھا دی، کیا آپ کا فون 10 دن بعد بھی ٹھیک ہوگا؟ وہ بجلی والے تو آپ کو دیوانہ اور نادان سمجھ کے بند کر ہی دیں گے، لیکن کیا آپ کا کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. آپ کی گاڑی خراب ہو جائے بالفرض، اور آپ اس کو جا کے کھڑا کریں کمپیوٹر ورک شاپ کے باہر، آپ کی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی؟ آج امت مسلمہ کے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، کہ ہمارے اندر یہ جرات نہیں رہی. ہم بات کو اولی الامر تک کرنے کی بجائے گوسپ کی صورت میں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، اور بعض دفعہ پھر بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا، پیچھے بتا ہوتی ہے، بظاہر ایک دوسرا شخص نشانہ بن جاتا ہے، لیکن اس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے. دیکھیے، جن کے دل بڑے ہوتے ہیں نا، وہ رب کو سناتے ہیں، اگر دوسروں کو نہ سنا سکیں، اور یا پھر ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. کمیونیکیشن بالکل اسٹریٹ فارورڈلی کسی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کر لینا، یہ بہت بہتر ہوتا ہے اس بندے سے جو اسٹریٹ فارورڈ نہ ہو، بظاہر کچھ نہ کہے لیکن بعد میں وہ بات کرے، اور بعد میں ہو سکتا ہے وہ بات کر کے بھول بھی جاتا ہے، اس کو نہیں یاد رہتی، لیکن بعض دفعہ جس بندے تک وہ بات ہوتی ہے وہ بندہ اس بات کو آگے لے کے ایک تیسری ڈگر پہ چل جاتا ہے. اسلام مدینہ سے پھیلا، اور جس بستی سے اسلام کو پھیلنا تھا نا، ضرورت اس بات کی کہ اس گروہ کی تربیت کی جائے اعلیٰ طریقے سے، ان کو مکمل طور پہ ایسے ایٹیکیٹ سکھا دیے جائیں کہ جو پھر بعد میں لوپ ہولز نہ ہوں. اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ کرام کے وقت کی رکھی گئیں، سامنے رکھی گئیں. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے دیکھا ایسی سفر گزاری میں لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں نا، تو دو لوگ کوئی ایسی ہی بات کرنے لگ گئے کسی تیسرے کے بارے میں. تھوڑی دور گئے تو وہاں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی، آپ وہاں رکے، آپ نے کہا نوش فرمائیے، اس کو کھائیے. بڑے پریشان ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو کیسے کھلائیں کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا، ابھی اس سے پہلے تو تم اس سے بھی زیادہ گندی چیز کھا رہے تھے. غیبت، دیکھیے کہ ایک غلط چیز پھر دوسرے میں شروع ہو جاتی ہے نا، پھر اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے آگے کسی کو بتانا نا، پھر اس میں تجسس بھی شروع ہو جاتا ہے، پتہ تو نہیں چل گیا، پھر خوف بھی شروع ہو جاتا ہے، دل کو دھڑکا بھی لگ جاتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بات کرتے بھی جاتے اور کہتے ہیں تم آگے کسی کو نہ بتانا، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. سمجھ لیجیے بات ہے غلط. اگر آپ کے اندر سچائی ہے، آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہیں، تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، ایسے ہی ہوگا. یعنی بعض لوگ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، یعنی کسی ورکر کی بات ہے کہ جب ان سے کسی کام کو کہا جائے نا کہ آپ یہ کام کر دیں، تو وہ گھڑی پہ نگاہیں ڈال کے دیکھ کے کہتے تھے کہ نہیں ابھی سوری میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ یہ کام یہاں سے لے کے یہاں تک، اگر اس پورے روم میں اگر ہم ویکیوم کریں گے تو اس کو 20 منٹ لگیں گے، اور میرے پاس صرف 10 منٹس ہیں ابھی جانے میں، تو لہٰذا میں اس کو شروع نہیں کرتا. اب کچھ باتیں ہوتی ہیں بدتمیزی بھی لگتی ہے، ٹو مچ اسٹریٹ فارورڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ اس بات کو خود ہی ٹیکل کر لیتے ہیں، اور بعض دوسروں کے سہارے لیتے ہیں. ایک بات جس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا، آپ کو بھی بتا دوں گی، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، اور بات جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ درخت کو اپنی ہی جڑوں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. अपने सहारे पे खुद खड़े होंगे ना तो सरवाइव करेंगे, दूसरे आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। मिसाल दूंगी, बच्ची की शादी होती है ना, तो वो लड़की फिर हर बात पे माँ को फोन करती है, बाप को, जरा घर में किसने बड़ा भला कह दिया तो पीछे से घर वालों के हाय अब्बू ये, हाय अम्मी ये, हाय भाई ये, कोई जरूरत नहीं, सामने जी जी जी जी करते हैं लोग अपने रिश्तेदारों को और पीछे से रोते हैं। बाद लोग बीमार हो जाते हैं, बाद कई यानी जल के रह जाते हैं, क्या है जी खुट खुट के मर गए। नहीं, अपने सहारों पर, कोई बाप सहारा नहीं देगा आप बच्चियों को, कोई शोहर नहीं किसी की सपोर्ट बन सकता, नहीं आप बोले, बाज बीवियां खुद पीछे रहती हैं, शोहरों को आगे कर देती हैं, आप बात करें ना, आप कहें मेरे पे ना बात, देखिए ये ना कहे मैंने कहा, वाह ये गलत कर रहे हैं आप, टू बी फ्रेंक स्ट्रेट फॉरवर्ड, खुद बात कर लें, बात निकल जाएगी, मत सोचे कि नहीं निकलती। वला रद्दू इला रसूली व इला उलिल अम्री मिनकुम, हाँ जब उधर जाएगी फिर ही तो वो लोग देखेंगे, अल्लज़ीन यस्तंबितूनहु मिन्हुम, फिर वो बात के असल में जाएंगे, असल मसला क्या था, कसूर किसका था, अंदर हकीकत क्या थी और बातिल कितना था। यही है वो लफ्ज़ जिससे फिर इस्तेमबात करना, इसे इज्तिहाद भी कहते हैं, कि इल्म के मैदान में जब लोगों के अंदर चिपकलश होती है या मुख्तलिफ इख्तलाफ राय सामने आता है, इख्तलाफ राय सामने आता है और मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, तो फिर इस्तेमबात कर लो। और ये हमारे दीन का एक बहुत बड़ा सोर्स निकला। आज मसला क्या है कि ना तो दीन के मामले में हमें कोई तदब्बुर की ज़रूरत पेश आती है, मीडिया से तो हम इल्म सीखते हैं, यानी अखबार में आया था तो ये मसला पढ़ लिया था, ये फलां आर्टिकल था तो ये पढ़ लिया था। अमूमन देखिए कि हमारे यहाँ तो वैसे भी मशहूर है ना, रेडियो की खबर को लोग मजाक का दर्जा देते हैं, अच्छा रेडियो पे आया था ये बात है, तो बात का खुलासा क्या है, जब कोई अनयूजुअल बात सुनो तो फौरन ना मानो, किसी आयत को फौरन ना कह दो कि इस पे अमल नहीं हो सकता, बल्कि हम पूछ लो, इल्म वालों से पूछ लो, उसका सही मसला पूछ लो। एक मौके पे किसी से बात हुई, बहुत पुरानी बात एकदम याद आ गई, कोई आपको कहता है कि फलां आपको बुरा कहता है, मिसाल है कि मेरे पास कोई आके मुझे कहे आपको पता है कि फलां शख्स आपकी गइबत कर रहा है, ये वो आपको बुरा कह रहा है, मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं कह को मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ वो मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकती। अब वो कहने लगे नहीं सच्ची वो कह रहा था, मैं आपको पूरे यकीन से कहती हूँ वो मेरे बारे में नहीं कह सकता, तो फिर आप क्या होगा, अगला कहेगा अच्छा नहीं मानते तो ना, आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि यदि कोई दूसरा बंदा किसी तीसरे बंदे के बारे में कोई कमज़ोर बात ना कर सके, यहाँ से गॉसिप का दरवाज़ा बंद हो जाता है। नो आई कैंट बिलीव, मेरे बारे में कोई ये नहीं कह सकता, कोई मुझे उन पर इतना यकीन है। अच्छा अब ये कहती मैं भी पूछती हूँ, अच्छा बताइएगा आपने ये सच कहा, देखिए अगर सच है तो डरना क्यों, अगर कहा है तो डरना क्यों, पहुंच गया आपका सच किसी दूसरे के पास तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि बताइएगा नहीं किसने ये कहा है। हमारी सारी घरेलू सियासत इसी पर चलती है, माजरत के साथ ससुराल के साथ तो हमारे ताल्लुकात होते ही सिर्फ गॉसिप्स और इसी तरह की कमज़ोर बुनियादों पे, मुंह पे जाते हैं सामने जाते हैं तो बहुत उनके मुखलस बनते हैं, नरम बात होती है, बड़े उनकी इज्जत करते हैं, और कमरे में आते उस शौहर के सामने फिर हम उनकी बातें करने लगते हैं, इसने ये कहा वो कहा, दो जुर्म किए ना, उस बंदी को नहीं बताया आपने कि आपकी मुझे ये बात बुरी लगी, वो कोई आपकी बुजुर्ग भी हो सकती हैं, वो आपकी नंद भी हो सकती हैं, आपकी भाभी भी हो सकती हैं, आपकी देवरानी भी हो सकती हैं, और दूसरा जुर्म आपने कमरे में आके शौहर के सामने गइबत करके किया। हर लड़की की तरबियत में ये बात शामिल होनी चाहिए कि उसको अपने लोगों से खुद ही टैकल करना है, खुद ही निपट लो बीबी, मैं नहीं कहूँगा, शौहरों को भी इतनी जरूरत होनी चाहिए कि बेगम आप जो चाहें खुद करें, मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है अगर आप हक पे हैं तो फिर आप अपना मैटर खुद ही लें, जहाँ झोल होता है ना वहाँ गड़बड़ होती है। अल्लाह ताला कहते हैं वह लऊ लफतल्लाही अलैकुम व रहमतुहू, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो लत्तबातुम शैतान इल्ला कलील, तो फिर थोड़े लोगों के सिवा बाकी सारे ही शैतान के पीछे लग जाते। इसे क्या पता चलता है कि ऐसी गॉसिप्स बाज़ दफ़ा इंसान को फिर शैतान के रास्तों पे लगा जाती हैं, ऐसे वक्त में फिर अल्लाह का फजल मांगना चाहिए और उसकी रहमत मांगनी चाहिए, या हय्यू या क़य्यूम बे रहमतिक अस्तगीस अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाह मैं तो तेरा फजल मांगती हूँ, मैं तो तेरी रहमत मांगती हूँ, तू बस मुझे बचा ले इन चीज़ों से, ऐसा ना हो कि मैं इन चीज़ों के पीछे लग जाऊँ, फिर इंशाल्लाह इंसान बचेगा। गीबत जिंदगी का ढेर है और फारिग औरतों के यही मसले हैं। इंसान अपने काम में इतना मसरूफ हो कि उसको इर्द गिर्द की होश ही ना हो। हमारे दिन का बेशतर हिस्सा सुनी सुनाई बातों को फैलाने में जाता है। अल्लाह की नेमतें हैं ये टेलीफोन, ये कंप्यूटर्स, ये हमारे पास जो चैटिंग्स, ये अल्लाह की रहमतें हैं। और हमारी किस लिए अमूमन जाती हैं? गॉसिप को आगे करने के लिए। सुनी सुनाई बातें, तुमने सुना, तुमने सुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्न इस्लाम इल मरई तरकहू मा ला यानी। आदमी के इस्लाम का हुसन क्या है कि बेमानी बेकार चीज़ों को छोड़ दे। आप भी खुश रहना चाहते हैं ना, तो फालतू मामले जिंदगी से निकाल दें। छत भी गिर जाए ना, तो आप बावकार होके बैठे रहें अपनी जगह पे। ये बच्चों वाली हरकतें होती हैं, अच्छा कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा। क्योंकि आप देखिए, अगर हर सुनी सुनाई बात पे एक्शन लेने लगे ना, तो मामले बिगड़ जाए। या एक साइड पॉइंट ये भी नोट कीजिएगा कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कायद कौन होता है, हर सुनी सुनाई बात पे एक्शन नहीं लेता। बस दफ़ा एक मैनेजर है, उसके साथ 5-6-7 लोग काम कर रहे हैं। एक काम करने वाले को दूसरे काम करने वाले से शिकायत हो सकती है। अब वो अपना दुख सीख करेगा। चले मैनेजर को छोड़े, माँ की बात कर लें, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन मैनेजर है अपने घर की। आपके दो बच्चों का आपस में इख्तलाफ हुआ, अब आपकी एक बच्ची ने दुख सुख किया बहन के बारे में, आपका फ़र्ज़ क्या है? उसको प्यार से सीने से लगाएं, उसको उसकी बहन के बारे में अच्छी बात कहें और उस बात को घुट जाएं। कभी ना दूसरी बेटी को आते कहें तुमने क्या किया। बाद माँ ये गलती करती हैं और बाद में फिर दो बहनों के दिलों में फूट डल जाती है। नहीं, आप उसको पी जाए, पीने वाला सीना होना चाहिए। देखिए, दिल इतने बड़े हों कि पहाड़ों के पहाड़ आपके दिल के अंदर उतर जाएं और आप किसी को बाहर महसूस ना ले दें। आपका दिल रो रहा हो और आपकी आंखें मुस्कुरा रही हों। इसी आयत पर अमल करने से आज हमारे माशरे में अमन कायम रह सकता है। जितनी भड़कने वाली खबरें हैं उनको बंद कीजिए, बैन करवाइए उन खबरों को। ऐसे अखबारों का मुहासबा किया जाए कि जो सिर्फ लोगों के जज्बात भड़काने की बातें करते हैं। कहा, आपस में ना लड़ो, फ़कातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ो। ये मुनाफिकों की बातों पर कान लगाने को छोड़ो, इसकी बजाय अमली बातें करो। चलो निकलो अल्लाह के रास्ते में। देखिए, बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आ गई। कुफ्फ अयदीयकुम था ना, अब कहाँ नहीं उठो, फ़कातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अब अल्लाह के रास्ते में निकलो। ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक, और आप सिर्फ अपनी ज़ात ही के मुकल्लफ हैं। यानी आपसे सिर्फ आपकी ज़ात ही के बारे में पूछा जाएगा, किसी और के अमल क्या थे ये बस उन्हीं पे डाल दें, आपसे उनकी बातें नहीं पूछी जाएंगी। वहर्रिदिल मुमिनीन, और मोमिनों को रग़बत दिलाइए। किस बात की? जिहाद की। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, खैर पे दलालत करने वाला, खैर की दावत देने वाला ऐसे ही है जैसे उसको करने वाला। मोटिवेट कीजिए, हिम्मत बंधाइए, क्योंकि आप देखिए कि एक चीज़ होती है अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना। ये जो हर दिल मोमिनीन है ना, ये उससे अगला दर्जा है, उससे बड़ी चीज़ है। एक तो आपने बता दिया ये काम हो रहा है, कर लें आप भी, अच्छी चीज़ है, पसंद आएगी आपको भी। ये तो हो गई दावा अमर बिल मारूफ। लेकिन हर दिल मोमिनीन, रग़बत का अंदाज़, अपने एक्सपीरियंस का अंदाज़, ज़िंदगी का एहसास, अपने अमल, अपने रवैये, अपने दिल के सुकून का अंदाज़। अगर हर बंदा एक आने वाले को रग़बत दिला दे, तो फिर देखिए, अगर आपकी इख़लास की बात कर लो, अगर आपको किसी बात से फ़ायदा हो और पूरे दिन की कोशिश से आप सिर्फ एक बंदे तक ये बात पहुंचा दें, तो कल इस रूम में डबल लोग होंगे। हर मस्जिद की जमात में नमाज पढ़ने वाला अपने दिल के सुकून को किसी दूसरे मुसलमान भाई से शेयर कर लेना, तो मस्जिद की सफ़ें अगले दिन दुगनी हो जाएंगी। ये ज़रूरत है, मुसलमान रग़बत दिलाने वाला होता है। जंगों में मुसलमानों का नारा क्या होता था? ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने ज़ोर से ये नारा लगता था कि दुश्मनों की, काफिरों की तलवारें गिर जाती थी, उनके दिल बैठ जाते थे। इनके तवक्कुल से वो डर जाते थे कि इनको इनके पास है ही क्या, इसकी जरूरत है। जब जिस्म सोने लगता है ना तो उसको धचके दिए जाते हैं, शॉक्स दिए जाते हैं, झटके दिए जाते हैं, तो हर दिल मोमिनीन सोई हुई सोसाइटी को बिजली के झटके देने वाली बात है। कहाँ सो रहे, उठो, होश करो। देखिए, जान देने का मामला सख्त होता है, उससे पहले के मरहले अगर हो जाए ना कि लोगों को शौक दिला दें, तो फिर वो किसी काम के हो सकते हैं। फौज को भी आप देखिए, कभी बिगल बजा के, कभी ड्रम बीट करके जोश दिलाया जाता है, रग़बत दिलाई जाती है। बाद जंगों के मौके पे ऐसे लोग होते थे जो पीछे से शेर पढ़ पढ़ के रग़बत दिलाते थे। असल्लाहु अन यकुफ्फ बअसल्लज़ीना कफरू, उम्मीद है कि अल्लाह रोक दे जोर या तोड़ दे जोर काफिरों का, लड़ाई को जोर तोड़ दे, यानी तुम्हारी इस रग़बत से कुफर के जोर टूट जाए, जो कुफर चारों तरफ मंडला रहा है, जिसने अपने अफकार, अपने नज़रियात, अपने ख्यालात आम किए हुए, जिसने अपने असलहे के ढेरों की नुमाइश की हुई है, जिसने लोगों के दिलों पे धाक डाली हुई है। हो सकता है तुम्हारे इस हर ज़िल मोमिनीन से वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करे। क्यों कम हिम्मत हारते हो? वल्लाहु अशद्दु बासं व अशद्दु तनकीला। अल्लाह ताला लड़ाई में भी सख्त है और सज़ा देने में भी सख्त है, यानी तुम अल्लाह के वादों पे यकीन करते हुए अपने हिस्से का काम करते जाओ, फिर देखो क्या होता है। ऐसे मौके में फिर इंसान अल्लाह के वादों पे यकीन रखे, यानी दीन के मुजाहरे करो, दिखाओ ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को पता चले कि तुम्हारे अंदर भी ताकत है। और डरते क्यों? मैं यशवा शफाअतन हसना, जो कोई सिफारिश करेगा अच्छी सिफारिश, यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, उसके लिए उसमें एक हिस्सा होगा। तुम लोगों की अच्छे काम पे रग़बत, तुम लोगों को अच्छे काम की रग़बत दिलाओगे, एक सिफारिश हो जाएगी और सिफारिश करने वाले को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। तुम्हारा क्या बिगड़ा? कमीशन मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से। मैं ये आयत पढ़ रही थी तो मुझे कोई एक ईमेल याद आ गई, कोई ऐसी कंपनी है, पता नहीं क्या उसका नाम है, तो वो अक्सर थोड़े दिन बाद एक ईमेल भेज देते हैं कि आप किसी एक पर्सन को रेफ़र कर दें कि वो हमसे कनेक्शन जोड़ लें या हमसे ये कार्ड ख़रीद लें, तो जितने का कार्ड वो ख़रीदेगा उतने का कार्ड आपको फ्री मिल जाएगा। और कितने लोग बेचारे करते होंगे इस तरह के काम। तो अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया के थोड़े थोड़े हिस्से तो क्या हैं, तुम लोगों को अच्छे कामों की रग़बत दिला दो, उनकी सिफारिश कर दो अच्छे काम पे, अल्लाह तुम्हें भी इसमें हिस्सा दे देगा। और अगर बुरे बातों की करोगे, अमूमन जो लोग बड़े शौक से करते हैं, तो कहा फिर भी डरना। वमन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफ्लु मिन्हा, जो बुरी सिफारिश करेगा उसका भी किफिल होगा, उसमें से उसका भी हिस्सा ज़रूर होगा। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता, और अल्लाह ताला हर चीज़ पे निगेबानी करने वाला है, हर चीज़ को देखने वाला है, कुदरत रखने वाला है। दो बातें हैं, एक अच्छी सिफारिश, एक बुरी। यशफा शफा से इवन नंबर को कहते हैं, वतर कहते हैं ऑड को, क्योंकि एक से दूसरी मिल जाती है ना। लोगों से जिहाद में जाने की सिफारिश करो, अच्छे कामों की इजाज़त दिलाने में मदद करो, किसी को इजाज़त नहीं मिल रही तुम उसके घर वालों से बात कर लो, कोई ग्राउंड प्रिपेयर करो। ऐसे लगता है कि हर्रिस से भी अगला दर्जा है, आप नोट करें ज़रा। यदि किसी को रग़बत दिलाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि फिर उसके लिए उसके इर्द गिर्द वालों को सिफारिश भी कर दो, उसके साथ जाके वो अमली तौर पे भी काम कर दो, उसकी प्रैक्टिकली हेल्प कर दो, उसको जाके उस काम के करने के सारे मरहले सिखा दो, तो तुम्हें भी उसका दर्जा मिल जाएगा। यहाँ नसीब का लफ्ज़ है अच्छी सिफारिश के लिए, नसब से है ये लफ्ज़, फिक्स डिपॉजिट, इसी से किस्मत को भी नफीस कहते हैं, नसीब कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं होता, जो फिक्स्ड है वो आपकी है, उस पर शेक ही नहीं, इसका सवाब पक्का है। ठीक है, और किफल हस हिस्सा, ये आम हिस्सों के लिए होते हैं। सवाल पैदा होता है किसी को अच्छी बात कहने का अजर ही क्यों है, इतना अजर क्यों है? इसलिए कि ये काम करता ही वो है जिसका दिल तड़प रहा होता है, जो दीन के मुफाद को सर आंखों पे रखे, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत शिद्दत से आ चुकी हो, इससे जुड़ने की कोशिश करे, जो अपनी जात से ज्यादा अल्लाह के दीन के लिए संजीदा होगा, वही ये सिफारिश करेगा। लिहाजा तुम इसकी कोशिश करो। और बुरी बात करते हो, बुराई की भी कभी सिफारिश करते सुना है अपने लोगों को? लोग इतने तपाक से ऐसे काम कर रहे होते हैं, बहुत सस्ता है, जाके तो देखना, बहुत अच्छा है, सेल लगी हुई है, कुछ नहीं होता। यानी मैं समझती हूँ कि सारा दिन हम सिफारिशें कर रहे होते हैं उन चीज़ों की जो बाज़ अवक़ात तो जायज़ भी होती हैं, लेकिन दुनियावी रिलेटेड और दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, और बाज़ अवक़ात तो सरासर गलत चीज़ों की सिफारिश करते हैं। ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है, बहुत नसीहत आमोज़ है, बहुत मज़ा आया मुझे। आजकल फलाम बहुत अच्छा चल रहा है, ये क्या है? शिफातन सईयतन। ये मोमिनीन को एक और अदब सिखाया गया,